și în aceeași seară obținuse învoirea capitanului Treville de a pleca la Londra împreună cu Athos, Porthos și Aramis, precum și banii trebuincioși călătorii. E târziu. D'Artagnan tocmai se desparte de Constanță. Domnule D'Artagnan, fiți cu ochii în patru. Sunt, domnișoară Constanță, ca să vă pot vedea mai bine. Nu glumiți. Tremur din toate mădularele pentru sărmana regină. Și pentru dumneavoastră. N-aveți niciun motiv să tremurați. Pe legea mea, deși răstat de bine. N-aș fi voit pentru nimic în lume ca tocmai dumneavoastră să riscați. Dar ați văzut, domnul Bonacieux a avut toată bunăvoința. E însă prea bolnav. S-a dus chiar astă seară să-și lase sânge. Binecuvântată boală! Ce-mi dă prilejul să mă bucur de încrederea dumitale. Slavă Domnului că domnul capitan Treville a încuvințat să fiți însoțit de cei trei domni mușchetari. Peste două ore vor fi aici. Toți patru vom răzbate până în iad, necum până la Londra. Vom pleca la primul cântec de cocoș. Vai, mi-e teamă. Cardinalul are iscoade. Să nu vă urmărească. Aș muri să știu că vi s-a întâmplat ceva din pricina mea. N-ai nicio grijă. Regina va avea diamantele. Da. Iar dumneata, iar tu, inima mea. Cum, domnule? M-ați sărutat și... Și? Și nici măcar nu v-am tras o palmă. Se aud pași. Ia. S-a oprit. Cardinaliștii, recunosc vocea lui Jussac. Am fost trădați. Tranșe! Tranșe! Doarme păcătosul! Tranșe! A cântat cocoșul? Zboară după domnii mușchetari. Sunt la Palatul Tremâi. Ah, nu mai timp. Ia ceva în mână. Ne vom apăra. Slavă Domnului că n-am amanetat tigaia. Constanță, ascunde-te. Nu. Fugi. Nu, rămân lângă tine. Ah, Dumnezeule, nu mai e pe aici nicio tigaie. Constanță, Bonacieux și D'Artagnan. În numele regiului vă declar arestați pentru înaltă trădare. Iată decretul. Vă înșelați, domnule Jussac. Nu suntem arestați. Iată contra decretul. Pregătiți cătușele! Doamne, numai de nu l-a romorât. Când două ouă se tot ciocnesc, unul trebuie să se spargă. Numai de nu s-ar sparge tigaia. Aici e rost de jumătate. Nu veți scăpa, domnule D'Artagnan. Suntem 20. N-ați numărat bine, domnule Jussac. Ați rămas 19. Nu! Lovește-i Planșei! Atinge-i cu tigaia! Șaisprezece! Dumnezeule! Ia căzut spada! Redete, D'Artagnan! E pierdut! Să pune poftuți floreta mea, tigaia! La mine, domnul Jussac! Ați scăpat piechi la Chardeau! Plătiți diferența! Căutați scara, domnilor cardinaliști! Se pare că e mai greu de găsit acum! Ana! Să nu nimeniți în pipnită! Vă așteaptă stradă presura cardinalului! I-am pus pe fugă. Săraca tigaie. O putem amaneta acum. Tot nu mai are coadă. Noi suntem bravi mușchetari și nu știm ce e frica. În viață ne-am făcut un trezor, totul lor nimic. Onoarea ne e lege și spun prietenia cu spa. Dar mână le vom apăra. Curajul ne